أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. المفعول له، مفعول له يعني الذي فعل لأجله دمعتر. يعني الذي أمامل كي فعل، فعل yapıldı لأجله، ondan dolayı yapıldı. Yani o şeyi elde etmek için yapıldı veya da o şeyin varlığından dolayı yapıldı. Mesela darabtu zeyden te'diben lehu. Darabtu zeyden, zeydi darp ettim. Darp fiilini yaptım. Niye yaptım? Te'diben lehu. Te'dib elde edilsin diye. Tamam, te'diben terbiye etmek için. Ya böyle elde etmek için yapıldı veyahut da var olduğundan yapılır. Ka'attu anil harbi cubnen. Ka'attu, oturdum, geri kaldım, kaçtım. Anil harbi, harptan niye? Cubnen, korktuğum için. Evet, lugavi olarak kendisinden dolayı fiilin yapıldığı mamul demek. Mef'ul yapılmış, lehu onun için yapılmış. Fiil kendisi için yapılan demek. İstilahta nedir? Evet, el mef'ul lehu fi istilahin nuhati. Nahivcilerin istilahında mef'ul leh nedir? Ma fu'ile li eclihi fa'lun. Evet, fa'lun mezkurun. Değil mi? Ma fu'ile li eclihi fa'lun fi'lun mezkurun. Zikredilen hades kendisinden dolayı yapılan mensup mamule mef'ulü leh denir. Tamam. Evet. Ma. Şimdi ismu ma demek yani. İsmu ma. O şeyin, o mamulün, o mensup mamulün ismi ki fu'ile li eclihi. Fu'ile yapıldı li eclihi. Ondan dolayı yapıldı. Li ecli ma yani. Li eclihi zamiri ma yaracı. Li eclihi ondan dolayı. Ey yani ne demek? Li kasli tahsilihi. O mef'ul leh olan hades elde edilsin. O şey elde edilsin için. Darab düzeyden tediben. Evet de li sebebi vücudihi. Niçin yapıldı hades? Neden dolayı? Ondan dolayı yapıldı yani. Li sebebi vücudihi. O var olduğundan dolayı. Ka'attu anil harbi cübnen. Anlaşıldı? Şimdi birinci misaldeki mef'ul lehe eser deniyor. Eser. Ha, eser. Çünkü te'dib bir neticedir. Darbın neticesi eseridir. Tamam. Onun bir neticesi, onun bir faydasıdır. Darb ettim. Faydası ne? Eseri ne? Neticesi ne? Sonucu ne? Te'dib. Efendim. İkincisine, yani ka'atanil harbi cübnendeki mef'ulleye de müessir deniyor. Müessir. Yani müsebbip yani. Sebebiyet veriyorum. O sebeptir. Harpten niye kaçtın? Korku bulunduğu için. Korkunun tesiri var. Nereye tesiri var? Harpten kaçmana. Anlaşıldı? Şimdi ma fu'ile li eclihi. Ondan dolayı yapılmış olan mensup mamur. Ve karaca bihi. Musannif Hazretleri'nin li eclihi kavliyle çıktı. Sairul mefa'il. Diğer mef'uller çıktılar. Neyden olan diğer mef'uller? Mimma fu'ile mutlakan. Mutlak olarak yapılan darabtu darben. Ev bihi darabtu zeyden. Ev fihi darabtu emamel mescidi. Yevmel cumaati. Evveti ma'ahu. Yefnel malu ve tebka ve ameleke. Ve ameleke mef'ulü ma. Bunlar ne yaptılar? Hepsi çıktılar. Evet, mutlak olan, bih olan, fih olan, ma'ah olan mef'uller çıktı. Mimma, evet, fa'lun, fi'lun, ma fu'ile li eclihi fa'lun, fi'lun, ya hades, eylem demek. Fa'lun merfudur. Fu'ilenin naibu faili. Hades yapıldı. Ey yani hadesün. Hades. Fiil ile murat burada lugavi fiildir yani. İstilahi manadaki fiil değil. Hades, eylem, iş yapıldı. Öyle hades eylem ki mezkurun o zikredilmiş. Tabi bu zikredilme hakiki olabilir. Hükmi de olabilir. Onun için ne yapıyor? İzah ediyor. Diyor ki ey yani ne demek? Melfuzun hakikaten. Hakikaten melfuz. Telaffuz edilmiş. Darabtu zeyden te'diben. Ka'attu anil harbi cübnen. Burada hakikaten melfuzdur. Evet ve hükmen. Hükmen melfuz olur. Lime darabte zeyden. Lime darabte zeyden. Te'diben lehu. Lime ka'attu anil harbi cübnen. Bak. Cübnen cevap veriyorsun. Ne demek? Ka'attu anil harbi cübnen. Lime darabte zeyden. Zeyd'i niye dövdün? Te'diben lehu. Onu terbiye etmek için. Ne demek? Darabtu zeyden te'dib. Sualde zikredilen cevapta zikredilmez. Anlaşıldı mı? Peki idâ kânel emru kezâlik. Madem böyle yaptık, mezkûrunu genişlettik değil mi? Mezkûrun dedik, melfûzun hakikaten ev hükmen deyince felâ yahrucu anhu. فَلَا يَخْرُجُ اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ Yani اِذَا عُمِّمَا اِذَا عُمِّمَا قَوْلُ الْمُصَنِفِ مَذْكُرُ Musanifin mezkur kavli ki umumi kılındı. Yani zikredilmiş hakikaten veya hükmen melfuz. Zikredilmiş deyince فَلَا يَخْرُجُ عَنْهُ فَلَا يَخْرُجُ عَنْهُ مَفُلَّيْنِ tanımından çıkmaz. مَا كَانَ فِعْلُهُ مُقَدَّرًا مَا كَانَ فِعْلُهُ مُقَدَّرًا Yani اِذَا كَانَ اِذَا كَانَ الْمُكَذَا فَلَا يَخْرُجُ عَنْ تَعْرِيفِ الْمَفْعُولِ لَهُ مَفْعُولَيْنِ tarifinden çıkmaz. اَلَّذِي قُدْرَ فِعْلُهُ النَّاصِبُ لَهُ Onu nasb eden fiil takdir edilmiş. Değil mi? Mukadder fiili. كَمَا اِذَا قُلْتَ Nitekim dediğin zaman da mukadder oluyor. تَدِيبًا تَدِيبًا فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ Sana diyen, sana soran kimsenin cevabında. لِمَ ضَرَبْتَ زَيْدًا Lime darabte Zeyd'in? Zeyd'i niye dövdün? Sen cevap veriyorsun yani. Diyorsun ki dedi mi? Anlaşıldı? Peki. Fe kavluhu. Evet. Öyleyse tarif ne oldu? Efradını cami ağıyarının manidir yani. Tamam. Değil mi? Fiili ister lafzen zikredilmiş olsun. Ya ise takdiren. Çünkü el mukadder kel mezkür. El-mukadderu kel-mezkûr. Zikredilen ki. Fekavluhu, fekavlul musanifi mezkûr. Musanif Hazretleri'nin mezkûr sözü, tarifte geçen. Nedir? İhtirazun. İhtirazun. İhtirazdır. Bazı nüskalarda ihtereze bihi. Musanifin bu sözü ihtereze bihi. Musanif bu sözüyle kaçındı. Sizde mastar mı? İhtirazun. Benim nüskamda ihtereze. İhtereze bihi ihtirazun kaçınmaktır. Evet. Fekavluhu mezkür, mezkür sözü ihtirazun bihi bununla kaçınma vardır. Neyden kaçınma vardır? An misli e'cebeni tedibu. Bak merfu. Tedib burada o da bir illet beyan etmiyor mu? İllet beyan ediyor ama mef'ulü leh midir? Değildir. Yani hakikaten de hükmen de fiili zikredilmemiş olan mef'ulle olmuyor mesela bak. Şimdi e'cebeni te'dibu terbiye etmek beni şaşırttı. Terbiye etmek bir şeyden sonra oluyor da. Değil mi? Yani burada ne var? Bu bir illettir te'dib. Bir neticedir, bir sonuçtur te'dib. Darbın sonucudur dedi. Ama mef'ulle mi burada? Değil. Niye? Her ne kadar bir şeyden dolayı yapılmış yani te'dib kendisi için fiil yapılandır değil mi? Te'dib. Kendisi için darp mesela yapılan bir şeydir. Ama burada peki darp fiili zikredilmiş mi? Darp fiili var mı? Yok. O zaman mef'ulle ne lafzen ne hükmen zikredilmemiş. Yok. E'cebeni te'dibu. Veyahut da aciptu ani te'dibi. Aciptu ani te'dibi. Bunlar mef'ulle değil bak. E'cebeni te'dibu fail. Acip ki hani tedibi mef'ulü bir gayr-ı sarih. أعجبني تأديبك. عجبت أن تأديبك. Bu şimdi tedip nedir? Tedip elde edilme amacıyla yapılan bir şeydir. O elde edilme amacıyla bir fiil yapılıyor. Tedip elde edilmek için bir şey yapılır. Mesela darp yapılıyor ki tedip elde edilsin. Dolayısıyla tedip denen şey elde edilebilmesi için bir fiilin yapıldığıdır. Ama burada mezkür müdür? Bunun fiili mezkür mü? Mezkür değil. Mezkür olmadığı için bu meful ile olmuyor. Fe in kulte, ama sen sorsan, itiraz etsen, desen ki keyfe yasihul ihtirazu bihi. Keyfe nasıl yasihul, sayı olur el ihtirazu bihi. Yani mezkur denilmesiyle nasıl kaçınılmış oluyor anhu bundan? Değil mi? Yani Musannif Hazretleri'nin mezkur demesiyle bu e'cebeni et-te'dibu gibi yerlerdeki te'dipten, bunların mef'ulle olmasına nasıl kaçınılmış oluyor? Ve huve halbuki, yani ve huve halbuki o, yani el fi'lüllezî fu'ile li eclihi, elde etmek amacıyla hadesin yapıldığı fiil, mezkurun fil cümle, mezkurun zikredilmiştir fil cümle, yani fi ba'dil emtile. Bazı misallerde zikrediliyor o. Evet, e'cebeni te'dibu de zikredilmez ama te'dib değil mi? Darabdu. Darabdu te'dibendir o. Bazı misallerde o fiil zikrediliyor. Te'dibin elde edilmesi için yapılan fiil, yani darp veya şetim. Değil mi? Zikrediliyor. Ben onu azarladım. Niye azarladım? Te'diben. Kema mesela, kema vaka'a fi kavlike darabdu zeyden. Darabdu zeyden te'diben. Burada darabdu te'dip elde edilmek için yapılan bir fiil değil mi? Bak, zikredilmiş. O zaman burada hükmen mezkur kabul edilmesi gerekmez mi? E'cebeni, beni hayrete düşürdü. Te'diben, te'dip etmekten dolayı olan dövmek, te'dip için olan dövmek. Yani e'cebeni der bu, te'diben, te'dip için olan. Gene mef'ul ile olsun, niye olmuyor? Yani orada hükmen zikredilmiş. Olmaz mı? Bazı misallerdeki zikrediliyor. Burada zikredilmedi yani. Ama hükmen mezkürdür. Çünkü bazı cümlelerde, bazı misallerde ne yapılıyor? O tedibin elde edilmesi için yapılan fiil zikrediliyor. Bu hükmen zikredilmiş, kabul edilemez mi? Diyor, soruyor. Evet. Kulna. Biz deriz ki el muradu min kavlihi mezkur, Musannif Hazretleri mezkur demesinden amaç, yani mezkurun ma'ahu. Anladın? Amaç budur. Mezkurun ma'ahu, onunla beraber zikredilmiş. Mezkurun ma'ahu, onunla beraber zikredilmiş. Yani te'dib kendisi vakı olmamış, onunla beraber o fiil, yani te'dibin elde edilmesi için yapılan fiil de zikredilmiş olması lazım. Yani kel misal ellezî evradehu sâil, hani soran kişinin irad ettiği var ya. O adam ne diyor? Lime darabte zeyden. Lime darabte zeyden. Bak, darabte o zikrediyor. Sen de ona cevaben fiili hasbederek diyorsun ki te'diben. Te'diben sahil zikretti onu. Lime darabte zeyden. Ha. O zaman onunla beraber zikredilmiş oluyor. Şimdi peki gösterdiğin örnek e'cebeni te'dibu misalinde ne sahilde ne ibarede darabtu zikredilmiş mi? Darabe zikredilmiş mi? Yok, zikredilmemiş. Efe'in kulte, eğer dersen ki hüve o, yani el fi'lüllezî fu'ile li eclihi mezkurun ma'ahu, mezkurun zikredilmiştir ma'ahu, ma'al mef'uli lehu, ma'al mef'uli lehu, mef'ul lehle beraber zikredilmiş, kema fi kavlik darabtu zeyn te'diben. Öyle değil mi? Bu madem ki fiil bu mef'ulü lehle beraber zikrediliyor, bu neyi gösteriyor? Bak, demek ki bu orada mukadderdir. Kulna, biz deriz ki el muradu bi kavlihi, musannifin kastettiği, yani mezkur demekle kastettiği şey mezkurun ma'ahu demektir. Tamam, mezkurun ma'ahu zikredilmiş. Nerede zikredilmiş? fit terkibi, terkipte zikredilmiş olmasıdır. Şimdi biz dedik ki onunla beraber zikredilmiş olmasıdır. O zaman sen tekrar itiraz eder dersen ki fe in kulte, eğer dersen ki hüve o mezkurun ma'ahu, onunla beraber zikredilmiş fi darabtu zeyden tediben de bak zikredilmiş. Evet zikredilmiş. Kulna, biz deriz ki el muradu mezkurun ma'ahu fi terkibi ellezi hüve fihi. Anladın? Hı hı. Yani mef'ulleyn içinde bulunduğu terkipte o mef'ulü lehin fiili ne olacak? Zikredilmiş olacak. Anlaşıldı? Evet. Et fit terkip ellezi hüve, hüve ne? El mef'ul leh fi, o terkipte. Yani o mef'ul leh de o terkipte zikredilmiş, onun fiili de ne yapılmış? O terkipte, aynı terkipte zikredilmiş. Yani fi terkibin vahidin. Anladın? Aynı terkipte. Peki. Ve yeridu hineydin. Peki bu durumda da varit olur. Soru olarak gelebilir. Ve yeridu hineydin. O takdirde. Yani murat, Musannif Hazretleri'nin mezkurun zikredilmiş. Ma'ahu fit terkibi ellezî hüve fîhî. Mef'ulleyn kendisinde bulunduğu terkipte o fiil zikredilmiş. O fiilin kendisi için yapıldığı mensup mamul mef'ulü lehti. Böyle dediğimiz zaman da şunun gibisi nahv. E'cebeni ette'dibu ellezi darabte li eclihi dedi. Bak bak bak. Zikredildi. Bunun gibisi varit olur, soru olarak gelebilir bak. E'cebeni beni hayrete düşürdü. E'cebeni beni hayrete düşürdü. Ettedibu o terbiye etmek ki, ellevi o terbiye etmek ki, darab da sen darbettin, liyeclihi ondan dolayı, kendisinden dolayı darbettiğin o teedip beni hayrete düşürdü. Buradaki teedip niye mef'ulle olmuyor? Aha bak, darab da fiili o teedibin elde edilmesi için yapılan fiil değil mi? Evet, ikisi aynı terkipte zikredilmedi mi? Zikredildi. Ama mef'ulü leh değil. Sen dedin ki zikredilmiş fiilin, zikredilmiş fiil kendisi için yapılmış olan mensup mamul. Hı. Değil mi? Peki. Zikredilmiş olan fiil yok mu burada? Darp. Evet. Tedip onun için yapılmamış mı? Yapılmış. Sen dedin ki aynı terkipte zikredilmiş olmaları murad olan budur Musannif'in. Ha işte. Şimdi buna cevap ver. Allahümme. Allahümme bir müşkil zor olduğu zaman, problem zor oldu mu, onun cevabı, yani onun altından kalkmak zor oldu mu, Allahümme ile başlar cevap verme. Allahümme. Yani bu öyle bir sual. Tabi zor. Bunun altından kalkmak, buna cevap verme ancak Allah'ın yardımıyla olur. Hakikaten öyle şimdi. Allahümme. Allahümme ile başlıyor yani. Bu adet böyle vakı olmuş. Yani bir yerde cevap, yani cevabın zor olduğu yerler, cevabın ispat edilmesinde güçlük çekildi mi, orada Allah'ın yardımı talep edilerek ne yapılır? Cevaba girişilir. Allahümme, ey Allah'ım, yardım edersen cevaba muvaffak olacağız. Allahümme, ey Allah, illa en yurade. Ancak kardeşim, illa ancak en yurade, murad edilmesi, illa ancak en yurade, Allahümme illa en, kullanımı öyledir, Allahum, ey Allah'ım, yani cevap verilmez, illa ancak, şöyle cevap verebiliriz sizin bu işgalinize, sizden varit olan bu soruya, en yurade, murad edilmesi durumunda, bi zikrihi ma'ahu, en yurade, murad edilmesi. Yani mef'ulü lehin kendisiyle beraber zikredildiği fiil. Yani mef'ulü lehin de o terkipte zikredilmiş. Yani o fiille beraber ikisi aynı terkipte zikredilmiş olmasıyla murad şu edilmesi lazım. En yurade bi zikrihi ma'ahu. Bi zikrihi derken ne demek? Yani bi zikril fi'li. Bi zikril fi'li. Ellezi. Ellezi. O fiil ki وفيل كي بذكر الفعل الذي وفيل كي فعل لأجله ondan dolayı yapıldı yani. Neden dolayı yani mef'ulü leh'ten dolayı yapılmış. Mef'ulü leh'ten dolayı yapılan fiilin zikredilmesi neyle beraber? Ma'al mef'uli lehu. Mef'ulü leh'le beraber. Mef'ulü leh'le beraber o fiilin zikredilmesinden kastedilirse, ne kastedilirse? İraduhu, onun irad edilmesi. Yani zikredilmesi. O fiilin getirilmesi. İraduhu, o fiilin irad edilmesi, getirilmesi. Zikredilmesi. Neyle beraber? Ma'ahu, o mef'ulü leh ile beraber getirilmesi neden dolayıdır? Lil ameli fihi. Kayıt geldi. Lil ameli, amel etsin için o fiil. Aynı terkipte zikredildiler ama o fiil niye zikredilmiş, niye getirilmiş o mef'ulü leh ile beraber? Lil ameli fihi. Onda amel etsin için. Tamam, lil ameli, amel etsin için nerede? Fihi, o mef'ulü leh. E peki senin gösterdiğin misalde, senin gösterdiğin misalde a'cebeni et-te'dibu ellezî darabte li'eclihi de darabte fiili te'dibte amel etmek için mi getirilmiş? He? A'cebeni et-te'dibu ellezî darabte li'eclihi de darabte fiili te'dibe amel etmiyor ki, amel etmek için getirilmemiş. Ha. Yani o mef'ulü lehle beraber zikredilmiş olması demek fiilin, fiil ona taalluk ediyor, onu da amel ediyor. Tamam mı? Anlaşıldı? Ne demek? لِيَكُونَ الْفِعْلُ عَامِلًا fihi. Onu da amel etsin için. Onu da amel etsin diye zikredilmiş. Demek ki buradaki gaye, amaç nedir? Yani o fiille yani mef'ulü lehle beraber zikredilen fiil, yani mef'ulü lehte amil olması için zikredilen fiil kendisi için yapılan. Orada ise mef'ulü lehte amil olsun için zikredilen bir fiil yok. O da tedi bu faildir. Acaba mef'ulü leh değil. Anlaşıldı? Peki. Şimdi örneklere geçti. Mislu. Darabtuhu. Darabtuhu tediben lehu. E tedib burada nedir? İlleti gayedir, amaçtır. Yapılan darp fiilinin illeti gayesidir, amacıdır. Ve fiilin neticesidir. Peki, mitlu darabtuhu tediben lehu. Bu örnek nedir? Misalun, misaldır. Neyin misalidir? Lima fuile. Lima o şey ki fuile, o mef'ulü leh için yapılmış. Tamam mı? Lima. لِلْمَفْعُولِ اللّٰهُ اَلَّذِي فُعِلَى O mef'ul leh ki onun için yapıldı yani. Ne demek onun için yapıldı? لِقَصِ تَحْصِيلِهِ Yani onun elde edilmesi için yapılmış. فَعَلُنْ hades onun için yapılmış. Hades elde edilmiş. Yani o hades, o tedip elde edilsin için yapılmış. Onun örneğidir. مِثَالُ misalde لِمَا فُعِلَى لِمَا فُعِلَى لِمَا o şey için ki fuile yapıldı hades. Ne için yapıldı hades? لِقَصْدِ تَحْصِيلِ Elde edilsin için. Elde edilsin için ne? Yapıldı. فِعْلُنْ hades. Hades ne? وَوَ الدَّرْبُ O darptır. Hades olan darp, elde edilsin için yapılan mef'ulle. Yani tedip burada. Tedip nedir? Darbın. Darbın. Darptan amaç nedir? Tedibi elde etmektir. Tamam. Elde edilmesi amacıyla, mef'ulle elde edilsin, tedip elde edilsin amacıyla hades yapılan mef'ullehtir. Tamam. Tedip nasıl bir mef'ullehtir? Lima o mef'ulleh ki fu'ile yapıldı. Likasita onu elde etmek için yapıldı. Fa'alun hades ve vaddar. Darp hadesi tedip elde edilsin için yapılmıştır. Anlaşıldı? Feyne tedibe izah ediyor. Tedib innema yahsulu ancak hasıl olur bir darbi. Darbil hasıl olur. Darbın neticesinde ortaya çıkar. ve yeterattebu aleyhi ve darba terettübe diyor. Darba bağlı. Darbın lazım yani. Darp meydana geliyor. Netice olarak tedip ortaya çıkmış oluyor. Feyekûne eseran lehu ve garadan. Tamam mı? Peki ona ikinci örnek veriyoruz. Ve mitlu ka'attu anil harbi cübnen. Cübnen de mefullettir. Ne? İllettir. Ku'udun illetidir. Ama o garaz değildir. Netice sonuç değil. Harpten kaçmadan önce o mevcuttur. O var olduğu için harpten kaçma yapılıyor. Adam harpten niye kaçıyor? Korku içinde bulunduğundan. Bu da misalun misaldir. Lima o mefulleye ki fu'ile yapıldı. Bi sebebi vücudihi fa'lun. O var olduğu için hades yapıldı. Hades ne burada? Ve huve o hades. El ku'ud. Harpten kaçma, geri kalma. Fe innel ku'ude ku'ud. İnnemâ veka'a minel fa'ili. Failden vaku olmuştur. Meydana gelmiştir. Neden dolayı meydana, yani failden sadır oldu, meydana geldi. Neden dolayı? Bi sebebil cubni. Korkunun korku bulunmasından dolayı. Tamam. Öyleyse fiile mütekaddimdir yani. Anlaşıldı. Hı hı. Peki şimdi Musannif Hazretleri bir mefulüleh ile ilgili nükteye temas ediyor. Ekser nuhata göre, naivcilere göre mefulüleh müstakil bir mefuldür. Ama İmam Zeccaç ve ona tabi olanlara göre mefulüleh mefulü mutlaha dahildir. Yani mefulüleh diye bir mamul, müstakil bir meful yok. Nedir o? Mefulü mutlaha tabidir. Mefulü mutlaha. Mefulü mutlaktır yani. Hı. Şimdi Musannif ona onu belirtmek üzere vel kailu, yani ellezî kâle, hüküm veren kimse. Niye hüküm veren kimse? Bi kevnil mef'ûli lehu, mef'ûleyn olduğuna. Mef'ûleyn olmasına hüküm veren kimse. Ne olmasına? Ma'mûlen, ma'mûl olduğuna hüküm veren kişi. Yani fiilin mamullerinden. Öyle mamul ki müstakillen. Bağımsız bir mamul. Gayra dahilin. Dahil olmayan. Biz de mef'ulen durayı düzeltelim mi? Mef'ulen le... Ne? Bi kevnil mef'uli lehu. Bi kevnil mef'uli lehu. Mef'ulleyin olduğuna hüküm veren. Mef'ulen müstakillen. He. Mef'ulen müstakillen. Mamulen müstakillen. He. Abi. Ma'mulen min ma'mulatil fi'li müstakille. Fiilin müstakil bir mamulü, mef'ul yani. Aynı şey. Nusfa farkı. Bi kevnil mef'uli lehu. Mef'ulleyin olduğuna hüküm veren. Nedir olduğuna? Yani ma'mulen müstakillen, mef'ulen müstakillen. Bağımsız bir mef'ul, bağımsız bir ma'mul. Gayra dahilin, dahil olmayan nereye? Fil mef'ulil mutlaki. Mef'ulü mutlağa dahil olmayıp bağımsız bir mef'ul, bağımsız bir ma'mul olduğuna hüküm veren kimse yuhalifu diyecek, haber gelecek, tamam mı? Şimdi cumhur ulema diyor ki, cumhur-u nuhat diyor ki innel mef'ule lehu ma'mulun müstakillun lil fi'li. Fiilin müstakil ma'muludur. Kema ennel mef'ulel mutlaka vel mef'ule bihi, vel mef'ule fihi, vel mef'ule ma'ahu. Bunlar nedir hep? Ma'mulatun müstakillatun lil fi'li. Öyle değil mi? Onun için ne diyorlar? Beş tane mef'ul var. Beş, mef'ulü mutlak, mef'ulü bi, mef'ulü fi, mef'ulü le, mef'ulü ma. Ama işte bu hükmü veren kişi yuhalifu, muhalefet ediyor. Muhalif söz söylemiş oluyor. Hilafen. Muhalefet etmekle muhalefet etmiş oluyor. Kime? Kime muhalefet ediyor? Zeccaca. Tamam mı? Yuhalifu, muhalefet ediyor. Yani burada işaret etmek istediği şey ne? Hilafen kelimesi orada mef'ulü mutlak olmak üzere mensuptur. Fiili hasfedilmiş. Peki nuhata isnat ediliyor. Zeccacı asıl kılıyor. Değil mi? Aslında evla olan şuydu. Muhalefetin zeccaca isnat etti. Çünkü zeccac muhaliftir. Cumhur asıldır. Cumhuru zeccaca muhalif kılıyor yani buradaki yaptığı teville. Yani evla olan nedir? İsnaduha, muhalefetin isnat edilmez ile zeccacı. Zeccaca da ve ne yapmaktır? Yani o muhalefetin zeccaca isnat edilmesi ve nuhatın asıl kılınması. Değil mi? Evla olan budur. Ve ce'alun nuhati aslen. Yani aslında burada onun için bazı haşiyeler de şöyle gelmiş. Yuhalifu zeccacu zeccac muhalefet ediyor. Hilafen muhalefet etmekle muhalefet ediyor. Hâzel kavle. Bu hükme. Nuhat'ın verdiği bu hükme zeccac muhalefet ediyor. Ve diyor ki mef'ulü leh diye bir şey yok. O mef'ulü mutlaktır diyor. O zaman cumhura ne yapmış oluyor? Muhalefet ediyor. Buradaki tevhile göre buna hüküm veren yuhalifu muhalefet etmiş oluyor. Neye muhalefet? Hilafen muhalefet etmekle muhalefet etmiş oluyor. Kime muhalefet etmekle muhalefet ediyor? Lizzeccaci. Zeccaca muhalefet etmiş oluyor. O zaman ne oldu? Zeccac asıl nuhat. Cumhur nuhat ne oldu? Evet. Muhalif oldular yani. Değil mi? Halbuki burada zeccac muhalif. Cumhur nuhat nedir? Asıl. لِيَنَّ قَبْلَ النُّحَاتِ أَصْلٌ Asıldır. Naibcilerin esas cumhurun sözü asıldır. وَالْخِلَافُ اِنَّمَا وَقَى مِنْهُ Zeccaç'tan bir muhalefet vakı olmuş hilaf. Öyle yapsa daha güzeldi ama böyle yaptı Cami Hazretleri. يُخَالِفُ muhalefet etmiş oluyor hilafen. Muhalefet etmekle muhalefet ediyor kimi? لِزَّجَّاجِ Zuhuran zahiren açık bir muhalefetle muhalefet etmiş olur. Lizzeccaci zeccaca muhalefet etmiş oluyor. Zeccac böyle kabul etmemiş yani. Tamam mı? Evet. Lizzeccaci. Sizde var değil mi Lizzeccaci? Hı hı. Evet. Çünkü onun indinde mef'ulü mutlak bizim mef'ulü mutlak kabul ettiğimiz onun mef'ulü mef'ulü leh kabul ettiğimiz onun indinde mef'ulü mutlaktır. Tamam. Evet. Yuhalifu muhalefet etmiş oluyor. Hilafen zahiren açık bir muhalefet de muhalefet etmiş oluyor. Yani açıkta zahirde bir muhalefet aslında. Hakikatini düşündüğün zaman da bir muhalefet de çıkmıyor. Çünkü o da yani mef'ulü mutlakta bir ihtilaf yok mef'ulü mutlak tamam. Fakat İmam Zeccac mef'ulü lehi alıyor mef'ulü mutlak koyuyor. Mef'ulü mutlak kabul ediyor. Diyor ki tevillidir diyor yani. Tediben. Darbe tedibin demektir diyor. Ha, onun gibi şey yapıyor. Şimdi göreceğiz zaten. Lizzeccaci. Zeccaca muhalif olmuş oluyor zahiren. Peki niye? Fe innehu. Zira o dediğimiz ne? Yani fe innel mef'ule lehu. Mef'ulü le indehu ey inde zeccaci. İmam Zeccac katında nedir? Masdarun masdar. Yani ne demek? Mef'ulün mutlakun. Mef'ulü mutlaktır. La mef'ulün lehu. Mef'ulü le değildir. Tamam. Yani mef'ulü mutlak dese daha vazıh, daha açık olurdu yani mastardan ziyade. Min gayri lafzı fi'li, fiilin lafzından olmayan, mef'ulü mutlaktır. Fiille aynı lafızda değil. Darabtu tediben. O zaman tevil lazım gelecek, tevil yapacak. Fel ma'na indehu. Yani aynı ne gibi? Ka'attu culusen de. Ka'attu culusen. Bak culusen ayrı lafızdır. Ka'attu ayrı. Ama culuse mef'ulü mutlaktır. Bunun gibi min gayri lafzı fi'li, fiilinin lafzından olmayan mef'ulü mutlak. Fiille aynı lafız değil. Darabtu te'diben. Te'dibenle darabtu aynı lafız değil. Ama diyor te'diben yine nedir? Mef'ulü mutlaktır. Mef'ulü mutlak o zaman şey oldu. Hem tam fiilin tam lafzı lafzına tutacak, lafzı manasına tutacak. Bu sefer de mana itibariyle diyor. Mana itibariyle. Tevil yapıyor onu. Yani mef'ulü mutlaktır diyor o. Te'diben mef'ulü mutlaktır. Ama fiille aynı lafızda değil. Darabtu ayrı. Te'diben ayrı bir lafız. Orayı üçe bölüp bunu oraya kattı. Evet. Yani biz şimdi mesela darabtu darben. Darabtu darben. Burada zaten mef'ulü mutlakla fiil aynı lafız. Ka'attu culusen. Lafızlar farklı, manalar aynı. Bir de darabtu te'diben oldu. E şimdi te'dibine darb aslında manaca da bir ama tevil ile yapıyor. Darba te'dibi. Darba te'dibi. Edeplendirme dövmesiyle dövdüm. Tamam mı? Fel mana, mana indehu, inde zeccac, zeccacın katında mana fil misaleynil mezkureyni. İki zikredilen misal, yani darabtu zeyden te'diben, ka'attu anil harbi cubne. Bu iki misaldeki mana şudur. Manası şu. Eddebtuhu, bak şimdi, eddebtuhu. Onu terbiye ettim bir darbi, dövmekle terbiye ettim te'diben. Ne oldu? Mef'ulü mutlak tekidi oldu. Tekit etti yani. Eddebtuhu, onu terbiye ettim bir darbi, dövmeyle terbiye ettim. Eddebtuhu'yu hasbetti, ondan sonra darabtuhu dedi yani. Mef'ulü mutlaktaki amil hasbedilmiş, tamam mı? Darabtuhu onun yerine kaymamış. Te'diben. Ve cebuntu, korktum, korktum. Fil ku'udi, korku sahibi oldum. Fil ku'udi, ku'udda, kaçmakta anil harb, harpten. Cubne, harpten kaçmakta, korkmakla korktum. Bunlar da mef'ulü mutlak tekididir. Peki. Ev veyahut da, manası nedir? Manası şu. Darabtuhu darbe te'dibin. Tamam mı? Burada sebep müsebbebe izafe edilmiş. Mef'ulü mutlak nev'i oluyor yani. Tamam. Darabtuhu ben onu dövdüm. Darbe te'dibin. Terbiye etme dövmesiyle dövdüm. Nev'ini beyan etti. Ve ka'attu anil harbi ku'ude cubnin. Korkma kaçmasıyla kaçtım. Tamam, burada da müsebbep sebebe izafe edilmiş. Ve rutte. Reddetti. Kavlu zeccacı. İmam zeccacın bu kavli, bu hükmü reddetti. Yani İmam zeccac dedi ki, ne dedi? El mef'ulü le mef'ulun mutlakun. Mef'ulun mutlaktır. La mamulun müstakillun. Müstakil bir mef'ul, müstakil bir mamul değildir diye söyledi. Ama İmam Zeccac Hazretleri'nin söylediği bu söz reddedildi, kabul edilmedi. Neyle reddedildi? Bi enne sahhate tevili nev'in bi nev'in ahar. Bir nev'inin, bir türün başka bir türle tevil edilmesinin sıhhati sahi olması, yani sen şimdi mef'ulü lehi aldın, başına bir mastar koydun, mef'ulü mutlak yaptın, tevil ettin yani. Değil mi? Şimdi bunu yani hakikatini ortadan kaldırır mı böyle bir tevil yapman? Onu mef'ulü lehi olmaktan çıkartır mı yani? Çıkartmaz ki. Sıhhate tevili nev'in. Bir nev'inin tevil edilmesi. Bir nev'in ahire. Başka bir nev'iyle, başka bir türle tevil edilmesine sahih olması. La tudhiluhu. Onu sokmaz. Nereye sokmaz? Fi hakikatihi. Onun hakikatine. Yani tevil edilen nev'i tevil edilmiş olduğu nev'inin hakikatine sokmaz. Yani mef'ulü lehi sen başına bir darp getirdin, te'dib getirdin, onun fiilini değiştirdin diye, böyle bir tevil yaptın diye, onun mef'ulü leh nev'inden mef'ulü mutlak nev'ine ne yapmaz? Sokmaz. Tamam. Hı. Yani mef'ulü leh isen mef'ulü mutlakla tevil ettin. Bunu neyle yaptın? Ya bir fiil takdir ettin veyahut da muzaf takdir ettin, değil mi? Eddebtuhu biddarbi tediben dedi mi? Fiil takdir ettin. Darabtuhu darbe tediben dedi mi? Muzaf takdir ettin. Muzaf takdir ettin veyahut da bir fiil takdir ettin de böylece mef'ulü mutlak nev'ini, mef'ulü leh nev'ini mef'ulü mutlakla tevil ettin. Hı. Yani fiil takdir etmekle veyahut da darbe tedibin muzaf takdir etmekle ne yaptın? Mef'ulü leh'i mef'ulü mutlakla tevil ettin. E bu tevil ettin. Bu da sahih bir tevil oldu. Sahih tevildir ama peki onu mef'ulü lehlikten çıkartır mı bu? Onu mef'ulü mutlakla sokar mı bu? La tudhiluhu fi hakikatihi. Tamam mı? Yani la yuhricu çıkartmaz el mef'ule lehu mef'ule lehi an hakikatihi ve nev'ihi. Hakikatinden, nev'inden, türünden onu çıkartmaz. Tamam mı? Hı-hı. Bu teville o hakikatten çıkmaz ki. Hatta ta ki bu tevil yudhilehu onu soksun fi nev'in ahara ve huve el mef'ul mutlak. Mef'ulü mutlak nev'ine onu soksun. Ve yüsemma isimlendirilsin o mef'ulü leh. Bil mef'ulil mutlak. Hayır kardeşim ya. Hayır öyle olmaz. Yani burada tevilin sahih olması demek mef'ulü leh'i alıp da mef'ulü mutlağa ne yapmaz? Sokmaz. Mef'ulü mutlak olmaz. Mef'ulü leh mef'ulü leh'tir. Anlaşıldı mı? Evet. Ela yura. Bak ben sana göstereyim diyor. Ela yura görülmüyor mu ki? Enne sıhhate tevilil hali. Hali tevil etmek sahih. Neyle tevil etmek? Bir zarf ve zarf ile. Hali zarf ile tevil ediyorsun diye hal olmaktan çıkıyor mu? La yura ila sıhhatil hali tecelle. Ela yura görülmez mi? Ela yura ila sıhhatil hali. Ela yura görülmüyor mu ki? Enne sıhhate ila sıhhati. Tamam olur. Enne bende. Benim nüshamda enne. Tamam. Ela yura görülmez mi? Bazı nüshalarda ela tera görmez misin? Bakmaz mısın? Sizde tera mı? Yok. Yok. Ela yura, ela tera. T olursa ela tera görmez misin? Bakmaz mı? Veya ela yura bakılmaz mı? Görülmez mi? Dikkat edilmiyor mu? Nereye bakılmaz mı? Enne. Bende ennedir, sizde iladır. Fark etmez. Evet, yani. Diyor zaten bak. Bazı nüshalarda enne vardır, bazı nüshalarda ila vardır diyor. Bak. Keza fi nüsha enne. Mekane ila, ilanın yerinde. Enne sıhhate tevilil hali, hali tevil etmenin sahih olması bir zarfi zarf ile. Şimdi sen hali zarfla tevil ediyorsun. Değil mi? Hali zarf ile tevil ettin diye hal olmaktan çıkıyor mu yani? Mef'ulü fih mi oluyor? Hayır. Gene haldır. Değil mi? Min haythu şu haysiyetten ki şöyle yani nasıl bir tevil yapılıyor? Min haythu enne ma'na kavlike senin sözünün anlamı şu. Ca'eni Zeydun rakiben dedim bak. Ca'eni Zeydun Zeyd bana geldi. Ne oldu halde Zeyd bana geldi? Rakiben. Binitli olduğu halde Zeyd bana geldi dediğin zaman da rakiben haldır. Bunun manası şöyle tevil ediliyor. Ca'eni Zeydun vakter rükubi. Yani Zeyd bana geldi vakter rükubi. Binmiş olma vaktinde bana geldi. Binitli olduğu halde ne demek? Bindiği vakitte bana geldi. Peki min gayri bu tevil sahihtir. Min gayri en tahruce hal çıkmaksızın. Değil mi? Min gayri en tahruce hal çıkmadan. Veyahut da min gayri en yuhriceha. Sizde nasıl? En yuhriceha. Min gayri en yuhriceha. Bu tevil hali çıkartmaksızın. Neyden çıkartmıyor? An hakikatiha. Hali hakikatinden ne yapmıyor? Çıkartmıyor. Hal gene haldir. Ama bu tevil sahih midir? Sahihtir. Halde ne vardır? Halde zarf manası vardır. zarf ile tevil ettin diye meful fih mi oldu yani? Hmm. E tamam sen diyor o tediben mastar olduğu için onu fiili takdir etmekle, edeptü fiilini takdir ederek veyahut da ona muzaf takdir ettin diye meful ile olmaktan çıkıp mefulü mutlak olmaya niye girsin yani? Girmez. Peki geldi şimdi mef'ulü lehin mensup olma şartına.